Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba. Merhaba. Bugün yani 29 Eylül 2014'te Venüs neye geçiyor Saliha? Yani ikimizin yükselen burcu Terazi'ye. Evet, 23-53'te Terazi'ye yerleşiyor. Aşkı, sevgiyi, ilişkide olmayı çağrıştıran bir yerleşim bu. Estetik zevkler yükseliyor ve ne oluyor? Başkalarına diplomatik davranışlarla yaklaşmak, iyi ilişkiler kurmak daha kolay olabilmekte. Peki. İyi ilişkiler kurmak ve estetik zevkten bahsederken geçen hafta başladığımız yerleşim kavramına devam edelim istersen. Evet. Yani Feng Shui'ye. Hani gazetelerde okuruz bazen Donald Trump yeni plazasının inşaatında işte şu kadar Feng Shui uzmanı kullandı. Ya da Madonna alacağı eve Feng Shui uzmanları ile karar verdi diye. Şunu biliyoruz ki bugün sadece zengin ve ünlü kişiler değil, Shell Petrol'den Rothschild Industry'ye, Elizabeth Arden'den Citibank'e, hatta Hyatt Oteller zincirine kadar uluslararası birçok şirket Feng Shui uzmanlarıyla çalışıyor. Öyle görünüyor ki son 20 yıldır Batı'da Feng Shui giderek hızlı bir ilgi artışına çekiyor. Yeni çağın amatörce uğraşısı olmaktan daha öte bir duruma yerleşmiş vaziyette. Feng Shui estetiği ve pratik eylemi birleştiren ve herkesin evini sadece bir kaleye değil, aynı zamanda bir tapınağa, bizzat yaşam kuvvetleri tarafından desteklendiğini hissettirebileceği bir yere, değil mi? Dönüşmesini sağlayan bir yaşam biçimi. Geçen hafta Saliha'nın anlattığı gibi her şeyin bir enerjiye sahip olduğu tezine temellendirilmiş Feng Shui, Çinlilerin Qi dediği yaşam enerjisini dengeleyerek bize mutluluk, sağlık, zenginlik ve başarı getirmeyi amaç ediniyor. Saliha, Feng Shui Qi'yi nasıl kullanıyor peki? Bunu tekrarlayalım mı? Geçen hafta bir ufak giriş yapmıştın ama biraz daha detaylandırmakta yarar tabii, var. Tabii, zaten bitmeyen bir deniz gibi. Qi'sinden tut, yönlerinden, renklerinden, sayılara durmadan genişleyen bir bilgi hazinesi var burada. Qi'nin 3 boyutu vardır. Düzey, evdeki Qi'nin niceliğidir. Qi'nin fazla miktarda bulunduğu evde, örneğin çok fazla aynanın, doğal kristalin ve parlak renklerin bulunduğu bir evde, orada yaşayanlar enerjiye boğulduklarını hissedeceklerdir. Ve ortama sürekli bir kızgınlık ve kavgacılık duygusu hakim olacaktır. Öte yandan, örneğin çiçeklerin ve doğal ışığın azlığının ya da soğuk, koyu renklerin çokluğunun neden olduğu Qi eksikliği ise bir zayıflık, yorgunluk hissine, canlılık ve şevkten yoksunluğa ve depresyona neden olabilir. Bu yüzden ideal olarak Qi'nin niceliği dengeli olmalıdır. Akış, Qi'nin içindeki devinimidir. Qi, örneğin yatakların, masaların ve kanepelerin kapıyla ilişkili olarak pozisyonlarından ötürü saldırgan bir biçimde aktığında, aile üyeleri aşırı yüksek Qi düzeyi sahip bir evde yaşayanlar gibi aynı belirtileri göstereceklerdir. Tam tersine, o evde çok az Qi olduğunda ya da Qi, örneğin yığıntılar ya da genel bir dağınıklık yüzeyinden sıkışıp kaldığında aile üyeleri düşük bir Qi düzeyine sahip bir evde yaşayanlarınkine benzer belirtiler göstereceklerdir. İdeal durum Qi'nin serbestçe akmasıdır. Minimalist tasarım bir hayli boş alan bırakarak Qi'nin orada serbestçe ve sakince akmasını sağlar. Nitelik, düşük nitelikli Qi evin içinde ya da dışında bulunan ve aile üyeleri tarafından olumsuz olarak algılanan nesnelerden yayılır. Örneğin bir mezarlığın ya da hastalığı, acıyı ve sakatlığı temsil eden bir kurumun yakınında yaşamak buna neden olabilir. Qi niteliğinin düşük olabileceği bir başka durum, aynı olumsuz duyguları ifade eden resimler ve diğer sanat eserleri o evde sergilendiğinde ortaya çıkar. Böyle nesneler bir evde moral bozucu, depresif bir enerji yaratırlar. Bir evde olumlu enerji getirmek için kendimizi sağlık, mutluluk ve başarı sembolleriyle çevrelemeliyiz. Şimdi her ne kadar Feng Shui kavramında kapsanan 5 elementin içinde ses yoksa da, mekanın içindeki Qi akışını dengelemek için müziğin kullanılması Feng Shui tarihi kadar eski değil mi Saliha? Evet, evet ve çok huzurlu. Bu amaca hizmet eden birçok kompozisyon oluşmuş durumda. en güncel olanlarından bir örneğini bu programa aldık. Daniel May'in bir albümü bu. Albümün ismi Feng Shui Music for Balanced Living. Daniel May, Hollywood'un çok sevdiği bestecilerden biri. Şöyle ki, gişe başarısı yakalamış birçok filmin soundtrack'inde yer alıyor. Mesela Fight Club, Memento, American Gangster, bunlardan aklıma gelen birkaçı. Programın ilk parçası, albümün de ilk parçası, ismi Metal. Salya, Feng Shui yaşam alanlarının enerji haritasını çıkartarak Qi'yi güçlendiriyor ya. Nasıl yapıyor bunu? Evet, bu çok güzel. Biraz da temeli oluyor Feng Shui'nin. Pakua bir evin Feng Shui haritasıdır. Çince'de Pakua'nın anlamı 8 yön olmasına karşın Pakua bir yeri 9 eşit bölüme ayırır. Bunlardan 8'i yaşamın değişik alanlarını, 9'uncusu da merkezi temsil eder. Bu formüle göre Qi Pakua'nın her bölümü için farklı bir özellikle aşılanmıştır. Yaşamın belli bir alanına şans getirmek için ona karşılık gelen Pakua bölümündeki Qi'yi güçlendirir ya da aktive ederiz. Bunu yapmanın yolları çok ve birbirinden farklıdır. Öncelikle Feng Shui uygulayıcısı evin bir krokisini çıkarıp onu 9 eşit bölüme ayırır. Evin yukarıdan bakıldığında şekli daire ya da dikdörtgen ise bunu yapmak kolaydır. Ama ev standart şekilde değilse, örneğin L şeklindeyse, bu karmaşık bir işlemdir ve Pakua'nın doğru uygulanması için uygun eğitim gerektirir. Bunun yanı sıra Pakua haritası, tüm eve olduğu gibi tek tek odalara uygulamak da tamamen kabul edilebilirdir. Pakua'yı tek bir odaya uygulamaya Feng Shui'de küçük Tai Chi denir. Bu işlem için ihtiyacınız olan tek şey pusuladır. Odanın ortasında durun ve zihinsel olarak odayı haritada gösterildiği gibi 9 eşit kareye bölün. Şimdi elinizdeki pusulaya bakın ve bu 8 dış karenin her birinin yer aldığı yönleri yazın. Siz merkezdeki karede durmaktasınız o sırada. Pusulanın ibresinin kuzeyi işaret ettiği yerde bulunan kare, odanın 9. karesi, kariyer bölümüdür. Kariyer bölümünün tam karşısında güneyde yer alan kare, ün ve itibar bölümüdür. Doğuda yer alan kare, sağlık ve aile bölümüdür. Batıda yer alan kare, yaratıcılık ve çocuklar bölümüdür. Güneydeki ve batıdaki kareler arasındaki kare, aşk ve ilişki bölümüdür. Kuzey-doğuda, kuzey ve doğu kareleri arasında yer alan kare, kişisel gelişim bölümüdür. Güney-doğuda, güneydeki ve doğudaki kareler arasında yer alan kare, zenginlik ve bolluk bölümüdür. Kuzey-batıdaki, kuzeydeki ve batıdaki kareler arasında yer alan kare, destek ve yolculuk bölümüdür. Merkezdeki kare, Papua'nın Tai Chi dediğimiz merkezidir. Bu karede Chi kendini yeniden toparlar ve güçlendirir. Bu yüzden bu bölümü mümkün olduğunca boş bırakmak, eşya ile doldurmamak önemlidir. Bu sadece her oda için değil, bütün evin Tai Chi'si için de geçerlidir. Papua bölümünü güçlendirmek için bir yolda ona karşılık gelen sayıya o bölümde yer vermektir. Yani Feng Shui'de değişik Papua bölümlerini, o bölüme karşılık gelen sayıda ve aynı tipte nesneleri o bölüme yerleştirerek aktive edebiliriz. Bir bölümü aktive etmenin bir diğer yolu da onunla ilgili semboller kullanmaktır. Bu en yaratıcı yol olduğundan burada evinizdeki Papua bölümlerini aktive etmek için bu yol tavsiye edilmiştir. Gelişen konuşmalarımızda bunların neler olduğuna tek tek değinmeye çalışacağız. Salih, Feng Shui'de çok dikkat etmemiz gereken temel noktalardan biri de kapılar, değil mi? Evet, buna çok önem veriyor. Evin kapıları Chi'nin çoğunun eve ve odalara girdiği girişlerdir. Chi, eve ocağın yarattığı ateş, ışıklandırma ve bitkiler gibi diğer kanallar yoluyla erişmesine rağmen kapılar, özellikle dış kapılar çok çok önemlidir. Bu yüzden uygunsuz bir kapı Feng Shui'nin bakış açısında ihmalkarlıktır. Uygunsuz bir kapı boyası soyulan, çatlaklarla dolu, menteşeleri paslanmış ya da kırılmış, kulpu düzgün çalışmayan veya kilidi kırık bir kapıdır. Böyle kusurlar Chi'nin eve girmesini engelleyebilir ya da evden kaçmasına neden olabilir. Bunun bir sonucu yaşamınıza çatışma ve mücadelenin hakim olması, başarıya ancak çok fazla zorlukla erişebilmeniz ve kapıların size açık olmadıklarını görmeniz olabilir. Peki, böyle bir durumda Feng Shui'nin önerisi ne oluyor? Tabii ki kapıyı derhal onarmak. Onu boyayın, çatlakları doldurun, menteşeleri, kulpu, kilidi yenileyin, hatta kapıyı yenileyin. Ancak Feng Shui'nin bakış açısından daha az önemli olmayan bir husus, kapının çevresindeki alanda hiçbir engelin bulunmamasıdır. Hem evin içinde hem de dışında, kapının çevresindeki en azından 1 metrelik alanda hiçbir nesne, hiçbir eşya bulunmamalıdır. Unutmayın ki eğer insanlar içeri girmekte zorlanırsa Chi de zorlanacaktır. Ayrıca kapının duvara denk ya da en azından 90 derece açıyla açılabilmesini hiçbir şeyin engellememesini de sağlayın. Eğer duvarlar ya da mobilyanın yerleştirilişi kapının serbestçe açılmasını engelleyecek şekilde ise bir sürme kapı takmayı düşünebilirsiniz. Bir de boş kapıyla ilgili Feng Shui uyarısı var. O nasıl? Evet, burası biraz bayanları ilgilendiriyor. Boş bir kapının etkisi geleneksel Feng Shui uygulayıcılarının mesleki sırlarından biridir. Bu, birbirine bitişik olan iki alan bir olduğunda ortaya çıkan mimari durumdur. Amaç iki odayı birleştirip tek oda haline getirmek olduğu için ortak duvar tamamen ortadan kaldırılmadığında geriye kapısız bir boşluk kalır. Bir kapının rolü değişik işlevler arasında bir ayırıcı vazifesi görmektir. Oysa sözü edilen bu boşluk iki odayı birleştirmeye hizmet eder. Böyle bir durum Feng Shui'de bir rahibeye benzer bir biçimde boş bir kapı olarak adlandırılır. Dolayısıyla özellikle kadınlar arasında sembolik olarak bekarlığa ya da yalnızlığa teşvik eder. Bu konuda sunabileceğim tek pratik tavsiye, bir perdeyle, iplere dizili boncuklarla ya da diğer sembolik bölmelerle sembolik bir kapı oluşturmaktır. Böyle bir bölme geçişi engellemez ve aynı zamanda sembolik bir kapı vazifesi görür. Çok enteresan. Boş kapıyı rahibeyle özdeşleştiriyor. Peki, bitkilerin yaşam alanımızda önemli yerleri olduğu tartışılmaz. Feng Shui'nin bitkilerle ilgili önerileri var. O konudan biraz bahsedebilir miyiz? Bitkiler Chi ile doludur. Onlar büyüyüp gelişirken canlı, dinamik ve sağlıklı bir Chi yayarlar. Ancak bitkiler solmaya başladıklarında onlarla birlikte Chi de solar ve böylece aile üyelerinin canlılık düzeyini düşürür. Çoğu kişi ev bitkilerinin estetik değerlerinin ötesinde enerjisel öneminin farkında olmadığından ölmekte olan bitkileri evde tutar. Böylece evdeki genel enerjisel düzeyi düşürür. Mesela benim arkadaşlarım çok iyi bilir ki solmak üzere olan hiçbir çiçeği tutmam, ne ofisimde ne evimde. Feng Shui tarafından tavsiye edilen bitki tipleri, aşağı doğru dökülen ya da aşağı doğru büyüyen tipler yerine yukarı doğru büyüyen geniş yapraklı tiplerdir. Çünkü yukarı doğru büyüyen bitkiler çiyi yükseltir ve güçlendirirken aşağı doğru dökülen bitkiler çiyi toprağa aktırlar. Bitkiler bir estetik sembolü haline gelmiş olmakla birlikte doğru koşullar ve uygun bakım da isterler. İşte bu yüzden yapay bitkiler popüler hale gelerek birçok evde canlı bitkilerin yerini almışlardır. Feng Shui sembollerinin kullanılmasını desteklediğinden yapay bitkiler canlı bitkilerin yerine geçebilecek bir seçenektir. Ancak ben yine de canlı bitkilerin tercih edilir olduklarına inanıyorum. Bu arada geleneksel Feng Shui'nin kurutulmuş çiçekler gibi artık canlı olmayan ev bitkilerine ve özellikle her türlü dikenli bitkiye karşı olduğunu da aklınızda tutun. Bu tür bitkiler eve ölüm enerjisini getirirler. O zaman kaktüsleri değişik bir şekilde değerlendireceğiz, değil mi? Evet, evet. Önce evinizi tüm ölmüş bitkilerden, hatta ölmek üzere olan bitkilerden arındırın. Geriye kalan bitkilerin sararıp solmuş yapraklarını budayın ve onlara iyi bakın. Eğer bitkilere bakmayı zor buluyorsanız onların yerine yapay bitkileri geçirebilirsiniz. Sağlıksız gerçek bitkiler yerine iyi korunan yapay bitkiler daha iyidir. Benim bugüne kadar okuduğum bütün Feng Shui öğretilerinde yalnız özellikle kullanılacak olan yapay bitkilerin de kaliteli cinsten olması öneriliyor Ferhunde. Renkleri de önemli bildiğim kadarıyla. Tabii, değil mi? Tabii, ne kadar kaliteli malzeme kullanılırsa renkler de ona göre canlı oluyor. Tabii. Aşağı doğru dökülen bitkiler yerine yukarı doğru büyüyen bitkileri ve dikenli bitkiler yerine geniş pürüzsüz yapraklı bitkileri seçin. Bu kaktüsler gibi dikenli bitkilerin Feng Shui'de kabul edilemez oldukları anlamına gelmez. Çin felsefesi her nesnenin yararlı olduğu, uygun bir yerin bulunduğunu savunur. Kaktüslerin uygun yeri evin dışı, tercihen pencere kenarları ve bahçenin dış sınır çizgisidir. Orada onlar evin enerjisel koruyucuları rolünü oynarlar. Bir Feng Shui uygulayıcısının evin içinde aşağı doğru dökülen ya da dikenli bitkilerin bulunmasını tavsiye edeceği istisnai durumlar vardır. Eve çiçek buketleri getirdiğinizde de solmaya ya da hoş olmayan bir koku yaymaya başlar başlamaz onları atın. Peki bir müzik arası verelim. Daniel May'in Feng Shui Music for Balanced Living albümünden ikinci parçayı dinleyelim şimdi de. İsmi Wood. Çiftçilik elbette her zaman var olan bir davranış şekli. kendini yokluğa karşı emniyete almaya çalışmak birçok savaş ve kıtlık yaşamış insanoğlunun genlerine işlemiş bir şey. Nereden kaynaklandığını düşündüğümüzde mantıklı gibi gelen bu kavram bazı ruh halleriyle birleştiğinde çöp ev gibi çok uç uygulamalara kadar gitmekte. Feng Shui'nin ise korkuyu yenmek için istifçilikten kaçının dediğini biliyoruz. Saliha, Feng Shui nasıl açıklıyor istifçilikle korku arasındaki ilişkiyi ve bununla ilgili ya da buna karşı neler öneriyor? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Evet, benim aslında bugüne kadar tüm öğrendiğim ve araştırdığım konuların en temelinde bu var. Yani Feng Shui'nin dışındaki birçok konuda bu istifçiliğe açılıyor sanırım. Bir şeyleri biriktirme eğilimi insanın doğasında var. Onları bir gün giymek isteyebiliriz diye eski giysilerimizi saklıyoruz. Onlarda okumak isteyebileceğimiz bir şeyler vardır diye eski dergileri ve katalogları atmıyoruz. Aslında bu davranış beynimize bir korku mesajı gönderiyor. Bu, ben ona muhtaç olduğumda o orada olmayacak diyen bir mesaj. Hepimiz evimizi temizlemenin ve gereksiz şeyleri atmanın verdiği o özgürleştirici hissi kesinlikle biliriz. Bu hissin nedeni o gereksiz eşyanın zihnimiz üzerinde baskı yaratmasıdır. Mecazi olarak konuşursak, sakladığınız ve hiçbir yararı olmayan her eşya zihniniz üzerindeki yüke bir gram daha ekler. Bu aynı yük, gelecek ile ilgili korkular ve kaygılar yaratmasının yanı sıra artık işe yaramayan ve ihtiyaç duymadığımız şeylere sürekli bir bağlılık yaratır. Bir şeyleri depoladığımız yerin de Feng Shui açısından önemi vardır. Bir şeyleri yüksek raflar, dolapların üst rafları ya da tavan arası gibi yüksek yerlere depolamamız, o şeylerin üzerimize düşmelerinden korkmamıza neden olur. Bir şeyleri yatakların altı, alt çekmeceler gibi alçak yerlerde depolamamız ise, o şeylerin aniden üzerimize doğru fırlayacaklarından korkmamıza neden olur. İlk adım gereksiz eşyayı tanımlamaktır. Benim kendi tanımım ise şudur. Yakında ya da gelecekte kullanılması öngörülmeyen şeyler. Bu tanım yıllardır giymediğimiz ve hala dolabımızda bulunan giysileri, rafta toz tutan mutfak gereçlerini, uzun zaman önce bıraktığımız projelerden kalma çalışma donanımını ve malzemeleri içerir. Hemen herkes bu konuda kendi örneklerini verebilir. Çoğumuz gereksiz eşyadan düzenli olarak kurtulmayı zor bulduğumuzdan bu konuda yardımcı olabilecek birkaç tavsiyede bulunacağız. Temizleme kriterleri oluşturun. Temizleme kampanyanızın temelini oluşturacak net kriterler oluşturmanız önemlidir. Örneğin, peş peşe iki mevsim boyunca giymediğiniz her giysinin dolabınızı terk etmesine karar verebilirsiniz. Küçük başlayın. Gerçek zorluk tüm evinizin düzenli olarak temizlenmesinin çok zahmetli bir iş olmasıdır. Bu yüzden işe tek bir çekmeceyi düzeltmekle başlayın. Bir çekmeceyi düzene sokmak giderek sizde tüm çekmeceleri, sonra belki tüm dolabı, tüm odayı ve sonra da tüm evi düzene sokma arzusunu uyandıracaktır. Bu işe ev halkı dışında birini de katın. Kampanyanıza bir başkasını da kattığınızda bu her ikinizi de göreve bağladığı gibi bu işi birlikte yapmak daha zevkli olur. Ayrıca diğer kişi sizin eşyalarınızı atmakta daha rahat olacaktır. Daha küçük depolama yerleri kullanın. Murphy'nin yasası her boş yerin tıpkı boş zaman gibi doldurulduğunu bildirir. Eğer ilk başta sınırlı büyüklükte bir depolama yeri kullanırsanız, doğal olarak daha az şey biriktirirsiniz. Dengeyi koruma alışkanlığı edinin. Eve yeni bir şey getirdiğinizde onun yerine evden bir şey atın. Bu zor olmakla birlikte asla gereksiz şeyleri biriktirmemenizi sağlar. Başkalarına da vermek önemli burada, değil mi? Akışı tabii, tamamlayabilmek için. Tabii, evrensel boyutu var ayrıca. Onları başkalarına verin. Eşyalarınızı öylece atmak yerine onlara muhtaç insanlara verdiğinizde onlardan ayrılmanız daha kolay olur. Bu toplumu düşünen ve çevresel olarak sağlıklı bir uygulamadır. Pekala, çok can alıcı bir noktaya gelelim. Üretken insan için en hayati bölümden bahsediyorum. Kariyer mi diyorsun? Aynen. Mesleki başarı için Feng Shui ne diyor? Ben buna bayılıyorum. Ha, diyeceksin şimdi neredesin? Çok yerdeyim çünkü Feng Shui'yi kullanıyorum. Kuzeye doğru yelken açın diyor. Biraz anlatayım ne demek olduğunu. Pakua'nın kuzey bölümü kariyer bölümüdür. O sizin kariyerinizden olduğu gibi yaşam yolunuzdan, erişmek istediğiniz yerden, potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmenizden de sorumludur. Eğer siz profesyonel olarak gelişme yoluna girmişseniz ya da yeni bir kariyer yolu planlıyorsanız aktive edeceğiniz bölüm burasıdır. Öğrenciler ayrıca bu konuda birçoklarının yaptıkları hatayı tekrarlamamalı. Kuzeydoğu'daki kişisel gelişim bölümünü değil, kariyer bölümünü aktive etmelidirler. Çünkü kişisel gelişim bölümü esasen mesleki gelişimden değil, duygusal ve ruhsal gelişimden sorumludur. Bu yüzden öğrenciler nihai hedefi bir kariyer başlatmak olan eğitimlerinde başarılı olmak için kariyer bölümünü aktive etmelidir. Belirttiğimiz gibi her bir Pakua bölümünü aktive etmenin birçok yolu vardır. Burada ben yelkenli gemi sembolünü tavsiye etmek istiyorum. Yelkenlerini tam açmış olarak açık denizlerde yol alan bir gemi, tüm olanaklar önümde açılıyor düşüncesini simgeler. İstediğiniz büyüklükte bir yelkenli gemi tasviri bulun. Bu bir resim ya da maket olabilir. Önemli olan yelkenlerin tam açık olması ve geminin yolu üzerinde hiçbir engelin bulunmamasıdır. Bu nedenle şişe gemiyi hapsettiğinden bir şişenin içindeki gemi iyi bir seçim değildir. Bir su kaynağı olan denizle ilişkisi olduğundan ve kuzey bölümü su ana unsuruna karşılık geldiğinden gemi özellikle uygun bir semboldür. Bir gemi rüzgar kuvvetiyle suda yol aldığından ayrıca mükemmel bir Feng Shui sembolüdür. Hatırlayacağınız gibi Feng Shui rüzgar ve su anlamına gelir. Salih, bildiğim kadarıyla her köşenin yani yönün bir sayısı ve rengi var. Bunun anlamı nedir? Yani ne işe yarar bu renkler ve sayılar? Çok güzel. Feng Shui'yi yaşamımızda kolaylık sağlayabilmek için nasıl kullanacağımızı konuşmuştuk. Bunu önce tepeden bir bakışla Pakua haritası üzerine yerleştirdik. 9 parçaya böldük. Aslında 8'i, 9'uncuyu bulunduğumuz merkez olarak düşündük. Bu parçaları ayırdıktan sonra hayatımızın yaşamsal önemli noktalarını tespit ettik. Aşk, kariyer, sağlık gibi. İşte buralarda düzenleme getirebilmek için neleri kullanmalıyız? Kullanacağımız enstrümanlar da renkler, sayılar, semboller olacak. Neyi temsil ediyorsa. Şimdi tek tek yönleri anlatmaya başladığımızda formül olarak bunları vereceğiz. Örneğin kariyerin yani kuzeyin rengi koyu mavi, siyah, beyaz, gri, sayısı 1 gibi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Renkler, sayılar ve semboller bu odacıkların ya da bu renk pardon bu yönlerin aktivasyonlarını yükseltiyor. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki o zaman bir müzik arasına daha kaçalım. Feng Shui Music for Balanced Living albümümüzün ismi biliyorsunuz. 3. parçayı dinliyoruz, Water. Thank you. son sorumuzdan devam edersek şimdi vereceğimiz örnekler konuyu daha açıklayıcı hale getirecektir diye düşünüyorum. Peki, aşkın sırrını da veriyor mu bu Feng Shui? Kesinlikle. Bekar kalmamak için kapı boşluğu bırakmamaktan bahsetmiştin. Aşk ve ilişkilerle ilgili başka neler önereceksin? Yani Feng Shui öğretileri doğrultusunda. Evet. Öncelikle yeni bir aşk bulmak için güneybatıya bir çift figürün resmini ya da biblosunu yerleştirin. Papua'nın güneybatı bölümü aşk ve çiftlerin bölümüdür. Mevcut ilişkinizi geliştirmek için bu bölümü aktive etmelisiniz. Bunu yapmanın geleneksel yolu güneybatı bölümüne çift nesneler yerleştirmektir. Ayrıca iki sayısı çiftin anlamıdır da. Bu aktivasyon için seçtiğiniz çift nesneler birbirine eş olmalıdır. Örneğin bir çift kuğu, güvercin, kumru ya da yunus. Geleneksel Çin çiftlerinin niteliği rengarenk boyalı bir çift Çin ördeğidir. Mandarin diye de geçer. Bu bölümün ana unsuru toprak olduğundan buraya yerleştirilecek çift nesnelerin kil ya da seramikten yapılmış olmaları tavsiye edilir. Rengi sarı, turuncu, kahverengi, kırmızı, mor, sayısı 2. Ayrıca birçok kitapta çift çiçeklerden de bahseder ve bunların pembe beyaz, kırmızı beyaz olması gerektiğini de söyler. Biraz da kendi iç sesinizle karar verebilirsiniz. Önemli olan ana hatlarıyla renkleri ve sayıları bilmeniz. Ayrıca şunu da unutmamakta yarar var. Doğuya yerleştirilen bir aile fotoğrafı aile bağlarını güçlendirir. Papua'nın doğudaki bölümü aileyi yönetir. Bu bölümü aile ilişkilerini özellikle kuşaklar arasındaki ana babalar ile çocuklar ve yaşlı ana babalar ile yetişkin çocuklar arasındaki ilişkiyi düzeltmek için aktive edin. Kadim Çinliler ailenin ölmüş üyelerinin yaşayan akrabalarını etkilemeye devam ettiklerine inanarak onlara özel bir önem verirlerdi. Bu dünyadan ayrılmış olan yakınlarımızın resimlerini Papua'nın doğudaki bölümüne atasal bir sunak olarak yerleştirerek onları hatırlamamız uygundur. Yaşayanların dünyasına geri dönelim. İyi bir ilişkiyi sürdürmek ya da ilişkinizi düzeltmek istediğiniz insanları içeren bir aile fotoğrafını doğudaki duvara asabilirsiniz. İdeal olarak resimdeki insanlar gülümsüyor olmalıdır. Onların birbirleriyle iyi bir ilişki içinde oldukları zaman çekilmiş bir resmi seçmeye çalışın ki resim o neşeyi devam ettirsin. Ağaç doğudaki bölümün ana unsuru olduğundan ahşap bir çerçeve kullanmanız tavsiye edilir. Doğunun rengi yeşil, mavi, siyah, sayısı ise 3'tür. Pekala. Ekonomik durumlara gelecek olursak. Ekonomik olarak zenginleşmek için Feng Shui'nin önerileri neler? Güneydoğu'daki bir şelale para durumunuzu düzeltecektir diyor Feng Shui. Su, para sorunları için en etkili Feng Shui çaresidir. Güneydoğu'daki bölümün yani zenginlik ve bolluk bölümünün ana unsuru ağaçtır. Su ağacın büyümesinin kaynağı olduğundan ağacı destekler. Dolayısıyla Güneydoğu bölümündeki su, bolluk ağacınızı sular, besler ve mali durumunuzu düzeltir. Neden su dolu bir kap gibi suyun başka görüntüleri değil de bir şelale? Çünkü şelale suyu sürer, bolluğu sizin yönünüzde akacak şekilde uyarır. Günümüzde popülerliğini büyük ölçüde Feng Shui'ye borçlu olan birçok tip evde pınar vardır. Seçiminizi yaparken suyu yukarıdan aşağı doğru akan bir şelaleyi tercih edin. Ayrıca suyun akış yönü bir kapıya ya da pencereye değil, evin merkezine doğru olacak şekilde yerleştirin. Çünkü suyun bir kapı veya pencereye doğru akması, bolluğun evinizden kaçmasına neden olacaktır. Eğer birden fazla gelir kaynağını harekete geçirmek istiyorsanız, birden fazla akış yoluna sahip bir şelaleyi seçin. Güneydoğu'nun rengi yeşil, mavi, siyah, sayısı ise 4'tür. Özgür ve bilinçli insanın ufku seyahatlerle genişliyor, bunu biliyoruz. Yolculuklar birçoğumuzu besliyor, zenginleştiriyor. Feng Shui'nin seyahat imkanlarını çoğaltmakla ilgili tavsiyeleri var mı? Evet, kuzeybatıdaki bir yerküre modeli sizi bir uçağa bindirecektir diyor. Kuzeybatıdaki bölüm yolculuk bölümüdür. Onu aktive etmenin bir yolu dünyanın bir sembolünü ya da ekseni üzerinde dönen bir yerküre modelini kullanmaktır. Bu bölümün ana unsuru metaldir ve metal unsuru en güçlü olduğundan yuvarlak şekilli şeyler tarafından temsil edilir. Örneğin mimaride kubbeli bir tavanın düz bir tavandan daha güçlü olduğu bilinir. Seçtiğiniz yerküre modeli büyük ya da küçük, antika ya da modern, ahşap ya da metal altlıklı olabilir. Eğer ekseni üzerinde dönebiliyorsa bu daha da iyidir. Eğer mümkün ise onu hedeflerinize göre ilgi odanın kuzeybatısına yerleştirin. Peki değişik odalara yerleştirdiğimiz zaman değişik fonksiyonları oluyor galiba. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii. İş yolculukları için çalışma odasına ya da ofise, romantik girişler için yatak odasına, aile tatilleri için yemek bölümüne, arkadaşlarla birlikte gezmek için ya da onları ziyaret etmek için oturma odasına. Kuzeybatının rengi beyaz, gri, sarı, turuncu, kahverengi, sayısı ise 6'dır. Diyelim ki işimiz belirli bir yaratıcılık süreci gerektiriyor. Hani yazar çizer takımındanız mesela. Feng Shui'nin ilhamı çağıracak tavsiyeleri de var mı? Çok ilginç. Bana şu anda ikimizin yaptığı şeyi çağrıştırdı bu. Bir hikaye yazmamız gerekiyor. Evet. Ne yazacağımızı bilemiyoruz. 500 kelimemiz var değil mi? Evet, bence hemen bu Feng Shui'ye biz de bakalım ne diyor. Evet. İlham ve yaratıcılık için yarattığınız bir şeyi batıya yerleştirin diyor. Batıdaki bölüm yaratıcılık, ilham ve yaratma güdüsünden sorumludur. Ayrıca bu bölüm zevk almaktan, yapmak zorunda olduğunuz için değil, yapmak istediğiniz için yaptığınız şeylerden sorumludur. Dolayısıyla bu bölüm sadece yaratıcı olanları değil, tüm hobilerinizi etkiler. Bu zevk ve keyif bölümüdür. Yaratıcı enerjilerinizi doğruya eriştirmek amacıyla yaratıcılık bölümünü aktive etmek için tavsiye edilen yol, o bölüme kendi yarattığınız bir şeyi ya da yaratıcılık yeteneğinizi temsil eden bir şeyi yerleştirmektir. Eğer bir sanatçıysanız, oraya bir resim ya da heykel yerleştirebilirsiniz. Eğer bir müzik aleti çalıyorsanız, enstrümanınızı orada sergileyin. Batıdaki bölümün ana unsuru metal olduğundan, metalden yapılmış nesneler özellikle uygundur. Bu bölümden faydalanmak için bir sanatçı olmanız gerekmez. Yaratıcılık, zevk için ya da para kazanmak için olsun, ilgilendiğiniz her alanda tezahür ettirilebilir. Örneğin tenis oynuyorsanız bir tenis raketini ya da astronomiden hoşlanıyorsanız bir teleskopu batıya yerleştirebilirsiniz. Batının rengi beyaz, gri, sarı, turuncu, kahverengi, sayısı ise 7'dir. Saliha, son iki sorum daha ziyade içsel ihtiyaçlarla ilgiliydi. Şimdiki de öyle. Kişisel gelişimimize ivme kazandırmak için ne yapmalıyız? Şöyle, ilk olarak bir günlük tutuyorsanız bunu yaşadığınız mekanın kuzeydoğusunda yazın ve orada bulundurun. Kuzeydoğu hayatta seçtiğimiz gelişim ve tekamül yolunu temsil eden Pakua bölümüdür. Ruhsal ve duygusal gelişiminizi hızlandırmak için bu bölümü aktive edin. Bu bölüm, mesleki bir hedefe erişmek için çalışmayı değil, insanın olgun ve tam bir insan olmak için öğrenmesi gereken şeyleri içerir. Kuzeydoğu'ya yerleştirilebilecek en iyi nesne, hayattaki yolunuzu temsil eden kişisel günlüğünüzdür. O günlüğü yazmanız sizin gelişiminizi sağlar ve hiç kuşkusuz geçirmek istediğiniz duygusal gelişimi oldukça iyi biçimde temsil eder. Alternatif olarak bu bölüme sizin için duygusal ve ruhsal olarak gelişmek istediğiniz yeri temsil eden bir kitabı da koyabilirsiniz. Bu bölümde yer alan kitaplıkta kişisel gelişimi teşvik eder. Eğer spiritüel çalışma ile aktif biçimde meşgul oluyorsanız bu bölüme çalışmayı temsil eden bir şeyi, örneğin tarot destenizi koyabilirsiniz. Toprak bu bölümün ana unsuru olduğundan bu aktivasyonu söz konusu nesneyi toprak renklerinde sarı, kahverengi, turuncu, altın sarısı bir kumaşa sararak yoğunlaştırabilirsiniz. Kuzeydoğu'nun rengi sarı, turuncu, kahverengi, kırmızı, mor, sayısı ise 8'dir. İtibar kazanmak ve onu korumakla ilgili de Feng Shui'nin önerileri var. Pek çok yerde de okuyorum. Bize kısaca özetleyebilir misin? Zevk de, inanır mısın, benim en başarılı uyguladığım bir örnek var burada. Deneyin diyorum sadece. Genel imajınızı güneydeki kırmızı mumlarla iyileştirebilirsiniz. Güneydeki Pakua bölümü bizim genel imajımızdan, ünümüzden, başkalarının gözündeki itibarımızdan sorumludur. İnsanın ün ve itibarını koruması ve geliştirmesi güneydeki bölümün nüfuz alanıdır. Genel imajımız hepimiz için önemlidir. İmajınızın sizin için önemli olması için ünlü bir kişi ya da halk önüne çıkan bir kişi olmanız gerekmez. Bir kişinin imajı onun ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından nasıl algılandığıdır. İtibarınız sahip olduğunuz en önemli şeylerden biridir. Güneydeki bölüm ateşle ilişkili olduğundan onu aktive etmenin iyi bir yolu oraya mumlar yerleştirmektir. Her tipte mum iyidir ama ateş rengi olan kırmızı mumları kullanmak özellikle uğurludur. Ateşle ilişkili şekil bir mumun alevinin şekli olan konidir. Bu yüzden bu bölümün enerjisini yoğunlaştırmak için koni ya da piramit şekilli mumlar kullanabilirsiniz. Güneyin rengi kırmızı, mor, yeşil, açık mavi, sayısı ise 9'dur. Hadi bir müzik arası daha verelim. Ve Feng Shui Music for Balanced Living albümünden 4. parçayı Ateş'i dinleyelim şimdi de. Pakuan'ın her bir bölümünün ne anlama geldiğini çok net anlattın. Teşekkür ediyorum. Bir de bu bölümlerin güçlerini arttıracak hangi araçları kullanabiliriz onu da anlatabilir misin? Mesela istikrar nasıl kazanılır ondan bahsedelim biraz. Ağır nesneler yaşamınıza istikrar getirir. Eğer yaşamınızın istikrarsızlıklarla dolu olduğunu hissediyorsanız büyük olasılıkla eviniz size dünyada bir ağırlık duygusu veren köklenmişlik unsurundan yoksundur. Bu ağırlığı katmak için bazı Feng Shui uygulayıcıların önerdikleri gibi evinizde bir piyano ya da antika sandık almanız gerekmez. Feng Shui'nin özü sembolleri kullanmak olduğundan sizin ihtiyacınız olan şey ağırlıkları büyüklükleriyle orantılı olarak ağır olan nesneler yani yüksek yoğunluklu nesnelerdir. Yaşamınızın daha fazla stabilite, istikrar ya da ağırlık görmek istediğiniz alanından sorumlu olan Pakua bölümüne böyle bir nesne yerleştirebilirsiniz. Bunun için taş bir heykel, toprak bir kap ya da camdan yapılmış ağır bir süs seçebilirsiniz. Önemli olan bu nesnenin bir ağırlık duygusu vermesidir. Köklenmişlik ya da bir yere demir atmışlık sembolleri de iyidir. Örneğin bir çapa. Bu nesneyi şimdi ifade edeceğimiz değişik anlamlarına göre ilgili Pakua bölümüne yerleştirin. Kariyerinizde istikrar getirmek için kuzeye, örneğin sık sık iş değiştiriyor ve bir işte devamlı olarak çalışmak istiyorsanız. Uzun sürecek bir kişisel ilişki çekmek ya da mevcut ilişkinize istikrar getirmek için güneybatıya. Kırılgan bir sağlık durumunu stabilize etmek için doğuya. Özellikle eğer para gelip gidiyorsa ve sizi bir kontrolden yoksunluk duygusuyla bırakıyorsa, mali durumunuzu stabilize etmek için güneydoğuya. Başkalarının gözündeki itibarınızı ve imajınızı sağlamlaştırmak, eğer bunlar zarar görmüşse düzeltmek için güneye. Eğer genel olarak yaşamdan koptuğunuzu hissediyorsanız, evinize özellikle uyuduğunuz, yemek yediğiniz ve çalıştığınız odaları ağır nesnelerle dekore etmeye çalışın. Bir diğer ipucu da uyumla ilgili olabilir. Yaşamımızda uyumu nasıl arttırırız diye düşünüyorsak, Feng Shui'nin bunun için önerisi ateş ile suyu birleştirmektir. Çinliler evreni birbirine tamamlayan zıtları tanımlamak için yin ve yang terimlerini kullanmışlardır. Gündüz ve gece, sıcak ve soğuk, yaz ve kış, kuruluk ve ıslaklık, ışık ve karanlık, faaliyet ve dinlenme, gök ve yer, yüksek ve alçak, erkek ve dişi. Doğada ve yaşamlarımızda her fenomenin bir yin tarafı ve bir de yang tarafı vardır. Yang, evrendeki erkek enerjidir. O yukarı doğru yükselir, aktiftir, aydınlıktır, sıcaktır ve kurudur. Hiçbir şey yang özünü ateş gibi simgeleyemez. Öte yandan yin, evrendeki dişi enerjidir. O aşağıya doğru iner, pasiftir, karanlıktır, soğuktur ve ıslaktır. Yine en iyi su temsil eder. Ateş ve su evrenin temel yasalarından birinin birbirini tamamlayan zıtlar prensibinin mükemmel örnekleridir. Yin ve yang'ın kendileri nötrdür. Onlar birbirlerinden daha iyi ya da daha kötü değillerdir. İyi ve kötü insanların olayları yorumlayışlarını oluşturan göreceli kavramlardır. Oysa olaylar kendi başlarına ne yin ne de yang olarak sınıflandırılırlar. Aslında yin ile yang dengede olduğunda iyi çiğ getirirler. Eğer oranları dengesizse kötü çiğ getirirler. Ateş ile suyu birleştirmenin uyumlu yollarını bularak evlerimizde yin ve yang'ın dengeye kavuşmasına yardımcı olabiliriz. Yin ve yang, dengenin sağlanmanın iyi bir yolu gökkuşağı motifini kullanmaktır. Güneş ışığı yağmur damlalarının içinden geçtiğinde ve renkli bir prizma yarattığında bir gökkuşağı oluşur. Öyleyse ateşin ve suyun, dolayısıyla yin ve yang'ın mükemmel bir birleşimi olan gökkuşağının barışı ve kardeşliği simgelemesi şaşılacak bir şey değildir. Evinize gökkuşağını bir resim ya da başka herhangi bir süs eşyası olarak getirebilirsiniz. Evinize yin ile yang'ın gökkuşağı teması fikrine dayanan dengeli bir birleşimini getirmenin bir başka yolu bir avize asmaktır. Avizedeki merkezi ışık ateşi, onu çevreleyen kristaller ise su damlalarını temsil eder. Işık yang, kristallerin yin, içinden geçerken eve özellikle uyumlu bir çiğ dolar. Ateş ile suyu uyumlu bir biçimde birleştirmenin diğer yaratıcı yollarını düşünün. Örneğin denizin üzerinde batan bir güneş resmi, bir su kasesinde yüzen küçük mumlar, aynanın önüne yerleştirilen bir mum, ayna burada suyu simgeler, bir lav lambası, banyo küvetinizi mumlarla çevreleyerek de ateş ve suyun uyumlu bir bileşimini yaratabilirsiniz. Saliha'cığım, istikrar ve uyumdan bahsediyorsun. Bunların ikisini de doğru zamanlama ile yönetebilmek için kuvvetli sezgiler ve açık bir algı gerekiyor. Yani kısaca duyarlı olmamız lazım. Feng Shui'ye göre duyarlılığımızı nasıl arttırabiliriz? Suyu kullanarak duyarlılığı ve sezgiselliğe teşvik edebilirsiniz. Çeşitli fenomenleri yin ve yang diye ayırmış olan Çinliler, dünyayı 5 ana unsura ayırdıkları bir sistem de yaratmışlardır. Evrendeki her öz, ister insan, ister hayvan, ister bitki ya da mineral olsun, 5 ana unsura sahiptirler. 5 ana unsurun her birinin kendisini izleyen ana unsuru yarattığını gösteren yaratılış döngüsü vardır. Su ağacın susuzluğunu giderir, ağaç ateş için yakıttır. Ateşin külü toprak haline gelir, toprağın içinde metal oluşur, ve metal mineraller şeklinde içme suyunu zenginleştirir. Su, 5 Çin ana unsurunun birincisidir ve tüm unsurların başlangıç noktası olarak kabul edilir. Su, sıvı bir ortamda su, sperm yang ve yumurta yin arasındaki ilk buluşma noktasını temsil eder. Evrim hakkında bildiğimiz kadarıyla dünya üzerinde yaşam suda başlamıştır. Böylece suyun neden birinci unsur olduğunu daha iyi anlayabiliriz. İnsanlar için olduğu gibi tüm doğada da su toprağın içinde onun büyümesini sağlayacak yağmuru bekleyen tohumu temsil eder. Ancak tohum filizlenmeden önce içsel uyanış süreçleri tohumun içinde meydana gelir. Bu yüzden su büyümenin kendisini ya da filizlenme görünümünü tanımlamaz. Su derinlerde, tohumun içinde, yüzeyin altında meydana gelen faaliyeti tanımlar. Bu yüzden su bizim içsel dünyamızla filizlenmeyi sağlayacak zihinsel süreçler ve duygusal gelişimle ve değişimimizi yaratacak içsel kuluçka ve olgunlaşma dönemiyle direkt ilişkilidir. Su bize sabırla beklemeyi, içsel sesimizi dinlemeyi, duyarlı ve sezgisel olmayı, gevşemiş ama uyanık olmayı, filizlenmeye hazır halde beklemeyi öğretir. Eğer siz bu içsel niteliklere ihtiyaç duyuyorsanız, evinizdeki su unsurunu güçlendirin. Eğer aile üyelerinden biri bu niteliklere muhtaçsa, o kişinin odasında su unsurunu güçlendirin. Su belli renklerle, materyallerle ve geometrik şekillerle aktive edilebilir. Su ile ilişkili renkler siyah ve koyu mavidir. Su ile ilişkili materyaller aynalar, camlar, kristaller, prizmalar ve saydam veya parlak olan her şeydir. Su ile ilişkili şekiller asimetrik ve biçimsiz olan şekillerdir. Örneğin koyu mavi bir vazo ya da asimetrik bir ayna bir biçimde birleştirilerek kullanılabilirse su unsuru daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yaratılış döngüsüne dayanarak metal suyu yaratır, bu metal unsurunu temsil eden minerallerin içtiğimiz suyu zenginleştirdiği fikrine dayanır. Hadi bir müzik arası daha verelim ve 5. parçayı, yani 5. elementi, toprağı dinleyelim. Salih'a anladığım kadarıyla 5 elementin destek verdiği biçemler bunlar. Her bir elementin hangi duyuları ve halleri olgunlaştırdığından bahsediyorsun. Evet, öyle mi? Evet, mesela ağacı kullanarak da kararlılığı ve şevki besleyebilirsiniz. Ağaç ikinci Çin ana unsurudur ve 5 ana unsur içindeki tek organik unsurdur. Büyüme, gelişme ve genişleme kuvvetlerini temsil eder. Enerjisinden ötürü ağaç yaşamlarımıza yeni gelişme, canlılık, girişimcilik ve iyimserlik getirir. Çoğumuz bir yaya kaldırımını yarıp ortaya çıkan ağaç köklerini ya da duvarlardaki ve kayalardaki çatlaklardan ortaya çıkan bitkileri görmüşüzdür. Bunlar ağaç tarafından temsil edilen ve ortaya çıkmaya çalışan yaşam kuvvetinin örnekleridir. Eğer daha fazla kararlılığa ve azme, bu zorlukları aşma, şevk ve sebat iradesine ihtiyaç duyuyorsanız, o zaman evinizdeki ağaç unsurunu güçlendirin. Ağaç ana unsuru yeşil ve açık mavi renklerle ahşap, kağıt, pamuklu, keten ve bambu gibi bitki kökenli materyallerle ve yüksek, dar şekillerle güçlendirilir. Evinizde ağacı güçlendirmek için evinize ağacın renklerini, materyallerini ya da şekillerini içeren nesneler katın. Zorunlu olmasa da bunları birleştirmeniz tavsiye edilir. Örneğin, yüksek dar bir ahşap gardırop, yeşil renkli pamuklu ya da keten bir masa örtüsü ya da mavi renkli kağıttan bir ışık armatürü. Yaratılış döngüsüne göre su ağacı sulayarak oluşturduğundan ağaç unsurunu güçlendirmek için su şekillerini, renklerini ve materyallerini de kullanabilirsiniz. Ateş, toprak, metal, su ve ağaç doğada bolca var olan fiziksel elementleri belirtiyor. Aynı zamanda bu elementlerin 5 değişik modeldeki oluşum şekillerini de gösteriyor. Yani hayatımıza giren her obje ve oluşumu bu 5 enerji modelinden biri veya birkaçının birleşimiyle bağdaştırabiliyoruz. Feng Shui bunu öneriyor. Salya çağı, iletişim çağı. Hepimiz yüksek etkileşimli sosyal varlıklarız artık. Dolayısıyla da sosyal yaşam çok önemli. Sosyal varoluşumuzu güçlendiren hangi element ya da elementler? Ateş öncelikle. Ateşi kullanarak karizmanızı arttırabilir ve sosyal yaşamınızı güçlendirebilirsiniz. Üçüncü Çin ana unsuru olan ateş, yaratılış döngüsünün zirvesi. Işık, sıcaklık özellikleriyle göze çarpıyor. Ateş gücü ve mevcudiyeti temsil ediyor. Ateş kor gibi parlar, kıvılcımlar saçar. Sahne sanatçılarının ve bohem tiplerin gözde unsurudur. Evinizde ateş unsurunun güçlendirilmesi, sosyal çevrenizi genişletecek ve sizi her şeyin merkezine yerleştirecektir. Ateş sizi ilgi merkezi yapar ve genel farkındalığın ilk sırasına yerleştirir. Bunlar sizin için önemliyse, ateş unsurunu evinize yerleştirin. Ateş renkleri kırmızı ve mordur. Şekilleri keskin, konik ve sivridir. Materyalleri petrol kökenli olanlardır. Plastik gibi materyalleri kullanmanın yarattığı zorluk, plastiğin statik elektrik yaratarak çiğinin sıkışıp kalmasına neden olmasıdır. Bu yüzden ateşin renklerine ve şekillerine odaklanmak en iyisidir. Buna ek olarak ateşi aktive etmek için mumlar da dahil olmak üzere her tipli ışıklandırmayı kullanabilirsiniz. Bir şöminede eve ateş unsurunu katan önemli bir çiğ kaynağıdır. Örneğin, koni şekilli bir okuma lambası ya da kırmızı veya mor renkli piramit şekilli bir mum kullanabilirsiniz. Yaratılış döngüsüne göre ağaç, yanıcı madde ya da yakıt vazifesi görerek ateşi yarattığından ağaç ana unsuru ile ateşininkileri birleştirebilirsiniz. Ağır nesnelerin hayatımızı istikrar taşıyacağından bahsetmiştim ya, toprak elementini kullanarak da istikrar ve güvenliği destekleyebilirsiniz. Çin ana unsurlarının dördüncüsü olan toprak, diğer tüm ana unsurların temelidir. Ağacın kökleri topraktadır, metal toprağın içinde gelişir, su toprağın üzerinden akar ve onun içine sızar, ateş ise toprağın üzerinde ve derinliklerinde lav halinde yanar. Toprak stabil bir ana unsurdur. Toprak, daima ayaklarımızın altında yer alarak bize güvenlik, süreklilik, değişmezlik ve kalıcılık duygusu verir. Eğer bu niteliklere ihtiyaç duyuyorsanız, o zaman evinizde toprak unsurunu güçlendirin. Evinizde toprak unsurunu sarı, altın rengi, turuncu ve kahverengi gibi renklerle, seramik, porselen ve taş gibi materyallerle ve kare şekliyle güçlendirebilirsiniz. Dolayısıyla kare ve yassı nesneler, alçak ve geniş olanlar, toprak unsurunu aktive etmek için kullanılabilir. Toprak renklerini, materyallerini ve şekillerini birleştiren nesneler, mesela kahverengi toprak çömlek, duvardaki taş kaplama, turuncu tonlarda kare şekilli dekoratif bir yastık olabilir. Bununla beraber ateş toprağı yarattığından, yangından sonra oluşan küller ateş unsuruyla tasarım alanını genişleterek güçlendirebilirsiniz. Peki metali ne için kullanabiliriz? Beşinci element olan metali kullanarak öz kontrolü ve düzeni arttırabilirsiniz. Ana unsurların en katısı olduğundan metal yapıyı ve şekli, dolayısıyla da düzeni, kuralları, disiplini ve öz eleştiriyi temsil eder. Metal kurallara bağlılıktan, ayrıntıya gösterilen dikkatten, mükemmelliyetçilikten ve mantıklılıktan sorumludur. Eğer yaşamınızda yeterince odaklanmanın bulunmadığını, daha fazla düzene, kurallara, öz kontrole ya da kararlarınızı uygulama yeteneğine muhtaç olduğunuzu hissediyorsanız, o zaman evinizde metal unsurunu güçlendirin. Metal renkleri beyaz, gümüş rengi ve gridir. Materyalleri metal ve kristaller, değerli taşlar gibi minerallerdir. Şekilleri de yuvarlak ve küresel olanlardır. Örneğin yuvarlak metal bir saat, saat ayrıca kesinliği de temsil eder. Yuvarlak beyaz bir tabak, kuvars kristali herhangi bir şekil. Toprak metali oluşturduğundan metal toprağın derinliklerinde gelişir. Metal unsurunu toprak unsuru ile aktive ederek güçlendirebilirsiniz. Birazdan bu haftanın kitap önerisini vereceğiz. Ama önce Feng Shui Music for Balanced Living'den son parçayı çalıyoruz. Qi. Feng Shui ile yaşamını yeniden yaratıp tanıtmak istiyorum bu hafta. Orijinal ismi Redesign Your Life with Feng Shui. Yazarı Yaron Zafran. Akasha Yayın Evi'nden çıkmış. Bir eve ilk kez girdiğinizde duyduğunuz o hissi biliyor musunuz diye başlıyor kitap. Bazı evlerde kendimizi rahat hissederiz. Diğerlerinde ise kapıdan adım attığımız anda tüm varlığımız buradan hemen çıkmak istiyorum diye haykırır. Ve her iki tepkide ille de orada oturanların iç tasarıma ya da estetiğe yaptıkları yatırım düzeyiyle ilgili değildir. Çok basit bir ev sıcaklık ve rahatlık titreşimleri yayabilirken çok görkemli bir ev bizi aşırı derecede rahatsız edebilir. Eğer bu fenomene aşinaysanız o zaman Feng Shui'nin ne olduğunu zaten biliyorsunuz demektir. Feng Shui uygulayıcısı evdeki enerji tıkanıklıklarını saptayacak ve onları bitkiler, kristaller, rüzgar çanları, mobiller, mobilden kasıt döner durur süsler ve aynalar gibi çeşitli araçlar vasıtasıyla açacak şekilde eğitilir. Evdeki enerji akışı düzeldiğinde sağlık, canlılık ve sevinç enerjileri orada yaşayanların hayatlarına akacak, kendileriyle birlikte sevgi, bolluk ve başarı getirecektir. Kitap bu tür açıklayıcı ipuçları da vererek Feng Shui'nin hem kavramsal yapısından, hem tarihçesinden, hem de pratik uygulama biçimlerinden bahsediyor. Biz de bu hafta Feng Shui'yi biraz daha detaylandırıp uygulama biçimlerinden bahsettik. Gelecek haftada Türkiye'deki Feng Shui uzmanlarından ve ülkemize göre mekan anlayışına uygun Feng Shui uygulamalarından bahsedeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Gelecek hafta görüşene kadar huzur ve bereket sizinle olsun. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.